oddaj butelkę. Zadbaj o środowisko. To dzięki Wam zebraliśmy już ponad 50 milionów opakowań. Dlatego przedłużamy akcję. W Lidlu otrzymasz 10 groszy za każdą puszkę lub butelkę oddaną do butelkomatu. Aż do końca sierpnia. Lidl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 9 sierpnia, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Utrudnienia w stolicy w związku z przygotowaniami do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. 3 września w Białym Domu spotkanie prezydentów USA i Polski. W kalendarzu lato w pełni, a bociany szykują się do odlotu. Na początek ważne informacje dla mieszkańców stolicy. Za godzinę zostanie zamknięta część Wisłostrady na odcinku od mostu Skłodowskiej Curie do ulicy Gagarina. Utrudnienia to efekt przygotowań do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Szczegóły w relacji Dagmary Kędzior. Wisłostrada będzie zamknięta do godziny 11 w niedzielę na odcinku od mostu Skłodowskiej Curie do ulicy Gagarina. Nie dojedzie się trasą AK i mostem Grota Roweckiego oraz Aleją Solidarności. Od strony Mokotowa z ulicy Czerniakowskiej kierowcy pojadą tylko na trasę Łazienkowską w kierunku centrum lub na most Łazienkowski. Ruchem na wielu skrzyżowaniach będą wtedy kierowali policjanci, mówi Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Wisłostrada będzie zamknięta dla ruchu w obu kierunkach. Od ulicy Muzealnej do mostu Łazienkowskiego niemożliwy będzie także przejazd przez ulice Poprzeczne. Jak dodaje rzecznik, dodatkowe utrudnienia pojawią się też w nocy z soboty na niedzielę. Między 3 a 8 rano zamknięty dla ruchu pieszego i rowerowego będzie most Gdański. Swoje trasy w trakcie utrudnień zmienią też niektóre linie miejskich autobusów i tramwajów. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Prezydent Donald Trump zaprosił prezydenta Polski Karola Nawrockiego do Białego Domu. Do spotkania przywódców dojdzie 3 września. Zarówno prezydent, jak i rząd powinni zabiegać o dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, mówił w Trójce Wojciech Skurkiewicz, senator Prawa i Sprawiedliwości. Bez wątpienia Stany Zjednoczone są gwarantem bezpieczeństwa w Polsce i są naszym strategicznym partnerem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i Sojusz Północnoatlantycki. I tutaj chyba, tak jak siedzimy w tym studio, nie ma najmniejszej wątpliwości. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki oczekuje od prezydenta budowy faktycznie dobrych relacji polsko-amerykańskich. My mamy dużą rolę do odegrania jako most między Europą a Stanami. Myślę o naprawie stosunków transatlantyckich, ale bezpieczeństwo jest jego kluczowym elementem, czyli NATO. Zaproszenie dla Karola Nawrockiego na spotkanie zostało zawarte w oficjalnym liście gratulacyjnym od Donalda Trumpa w dniu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Co najmniej 170 pacjentów uniknie amputacji stopy. Mościckie Centrum Medyczne rozpoczyna unikatowy w skali kraju program wykrywania neuropatii, która jest powikłaniem cukrzycy. W ekstremalnych przypadkach może prowadzić do amputacji stopy, a nawet całej nogi. Jak przyznaje pielęgniarka diabetologiczna w Mościckim Centrum Medycznym Joanna Partyka, problemem jest to, że cukrzycy mogą nie odczuwać czekającego zagrożenia w kończynach. Są zaburzenia czucia, zaburzenia bólu, pacjenci są nieświadomi tego. W Mościckim Centrum Medycznym w Tarnowie powstał zespół do prowadzenia pilotażowego i unikalnego programu wykrywania i leczenia neuropatii, w którego skład weszli diabetolodzy, ale także fizjoterapeuci, podkreśla Mateusz Gdowski. Regularna aktywność fizyczna pomaga lepiej kontrolować poziom cukru we krwi, a to z kolei może spowolnić rozwój samej neuropatii. W pilotażowym programie będzie mogło wziąć udział 170 pacjentów cukrzyków. Bartek Maziarz, Radio Kraków. A w serwisie czas na raport z trasy Tour de Pologne. 6 etap wyścigu miał być etapem prawdy. 147 km wokół Bukowiny Tatrzańskiej. Mówiło się, że strome podjazdy mogą zmienić sytuację w klasyfikacji generalnej. A jakie są realia na trasie? O to pytamy naszego sprawozdawcę Dariusza Urbanowicza. Jedno jest pewne, na trasie brak Michała Kwiatkowskiego, a więc on już nie odegra roli w tym wyścigu. Zmogła go choroba, ból gardła, gorączka i perspektywa kilku dni zaledwie na regenerację przed Vuelta a España w przyszłym tygodniu. Sytuacja na trasie, mamy ucieczkę i kontrolę peletonu. W ucieczce nie znalazł się niestety żaden z naszych kolarzy, z naszych reprezentantów. Są natomiast głównie sprinterzy. Wierzę, że uda im się dojechać przed grupą zasadniczą. W tej chwili jest ich 8.

wszystko, wszędzie, teraz. Serial Reniferek przypomniał mi o tej piosence w wykonaniu Karen Ann i teraz jeszcze częściej do niej wracam. A kolejny utwór, to jest utwór, którego być może nie spodziewali się Państwo w tej audycji i o tej porze. Ale po pierwsze, myślę, że ten utwór może nam przynieść trochę ochłody, wierzę w taką moc muzyki. A po drugie, pojawia się w filmie, o którym za chwilę będziemy rozmawiać. Can say if your love grows as your heart. Sonia, Only Time. Nie mówiłam przed utworem, dlaczego on się pojawia, bo tę przyjemność chcę dzielić z moim gościem, Łukasz Łuszyński, redaktor naczelny portalu filmy.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W jakimż to filmie pojawia się ta piosenka? Naga broń. Naga broń 2025. Chociaż żadnych podtytułów tam nie ma, ale ten najnowszy od tygodnia w kinach, ja ze względu na różne wojaże dopiero w tym tygodniu mogłam go zobaczyć. No i dlatego właśnie uznałam, że nie można o tym filmie w audycji Wszystko Wszędzie teraz nie porozmawiać, ale zanim o tej produkcji najnowszej, wznowieniowej, to opowiedzmy trochę o legendzie, fenomenu Franka Drebina. Jak to drzewiej bywało? No wszystko zaczęło się, drodzy państwo, od serialu komediowego Police Squad, który o dziwo został skasowany po jednym sezonie. On miał 6 odcinków tylko i to w dodatku 2 były dograne później. Tak, ale pamiętam, że był w ogóle emitowany w polskiej telewizji. Ja pamiętam, że obejrzałem go już po obejrzeniu Nagi broni i zastanawiałem się, o co chodzi. Skąd wziął się jakiś serial, ja tylko znam filmy. Tak czy inaczej powstał serial. Serial nie trafił ewidentnie w swoje czasy, ale tak to często z prorokami bywa. Niesiesz coś, czego jeszcze wcześniej nie bywało, zostajesz odrzucony. Ale trio Zaz, czyli David Zucker, jego brat Jerry Zucker oraz Jim Abrahams postanowili, że jednak podejmą jeszcze jedną próbę. Dogadali się z wytwórnią Paramount i tak oto porucznik Frank Drebin, grany przez Leslie'ego Nielsena, powrócił na ekran. Tym razem wielki i to okazało się strzałem w dziesiątkę, a Naga broń, no cóż, dziś razem ze swoimi kontynuacjami uważana jest za absolutną legendę filmowej parodii. Jest to kino, w którym nie ma hamulców, nie ma ograniczeń, liczy się tylko wyobraźnia, szaleństwo i zwariowane poczucie humoru. Im jest dziwniej, tym lepiej. Tak, no i oczywiście też trzeba podkreślić, że te parodie, no z Nagą bronią na czele, ale pojawiał się również w innych, wywindowały Leslie'ego Nielsena absolutny panteon komediowy. Postać Franka Drebina to jest, jeśli nie pierwsza pięćdziesiątka, to pierwsza setka takich ukochanych komediowych bohaterów, a to jest bardzo, ale to bardzo wyrównana konkurencja, jeśli chodzi o historię kina, więc trzeba doceniać nawet tę pierwszą pięćdziesiątkę. Trzeba też wspomnieć o tym, że twórcy tej nowej wersji nie zaprosili Davida Zuckera do współpracy. Nieładnie, prawda? I prawda? Sam David Zucker powiedział, że nie zamierza oglądać w ogóle nowej Nagi broni. Coś tam ostatnio słyszałam, że trochę zaczyna mu mięknąć serce, ale faktycznie był obrażony. No trudno się dziwić, jeżeli tworzysz coś, co rzeczywiście jakby należy do panteonu kina, panteonu komedii i po latach wytwórnia postanawia nakręcić nową wersję, nawet nie zaprasza cię w charakterze, nie wiem, producenta wykonawczego, mm-hmm. czyli w zasadzie dostajesz pieniądze za nic. Dokładnie, no. Dadzą ci scenariusz do przeczytania. Być może wysłuchają twoich uwag, być może nie, ale hajs się będzie zgadzać, no to można być urażonym. Ale chyba liczy się przede wszystkim to, że ta nowa Naga broń, pomimo tak wielu wątpliwości, pomimo w zasadzie tego, że chyba wszyscy spodziewali się, że to nie będzie dobry. No tak, bo nie poza da się tym też powiedziałeś to słowo hajs i przecież wiemy doskonale, że producenci, i to nie już po obejrzeniu serialu studio, wcześniej już też to wiedzieliśmy, że te kanapki z hajsem, no to jest coś, co lubią bardzo szefowie studiów i powracanie do takich tytułów, no to jest sposób na to, żeby zarobić pieniądze. Dla nich tak, no tak. Ale z drugiej a strony... A dla nas świetna rozrywka. Dla nas rozrywka, spoiler. O ile oczywiście się uda. No i tutaj na scenę wkracza nowe pokolenie klasyków komedii, bo tak na pewno można nazwać Sepha MacFarlane'a, który oczywiście zawojował amerykański show biznes za sprawą granego do dzisiaj serialu Głowa Rodziny, Family Guy. No i potem mieliśmy jeszcze dwie części Teda i serial Ted. Pierwszy film uwielbiam. Serial swój drogą też bardzo dobry, a z drugiej strony on pełnił rolę producenta na planie nowej Nagiej broni, a z drugiej strony Akiva Schaffer. Trzeba też MacFarlane'owi wypomnieć bardzo, bardzo, bardzo nieudany film. 10 milionów sposobów, żeby zginąć na Dzikim Zachodzie, tak. Ale to jest ważny film, ponieważ w tym filmie gra Liam Neeson. Mm-hmm. I Liam Neeson gra rolę komediową. Tak. I na przykład, jeżeli wielu z państwa zastanawiało się, Liam Neeson, ten facet z Listy Schindlera, Gwiezdnych Wojen i 100 filmów sensacyjnych w stylu Uprowadzonej, miałby zagrać syna Franka Drebina i następcę legendarnej postaci komediowej, czy to na pewno dobry pomysł? No to ten film do spółki z epizodem Neesona w serialu Life's Too Short, Rickiego Gervaisa naprawdę mógł przekonać, że ten facet ma poczucie humoru i jest w stanie zagrać najbardziej absurdalne sceny z kamienną miną. Tę kamienną minę i tę powagę oczywiście pamiętamy. No piękna kariera Liama Neesona, z północnej Irlandii pochodzący aktor. Początki lat 80. to były jego początki i z jednej strony właśnie rola u Spielberga, która mu przyniosła nominację oscarową w Liście Schindlera, a z drugiej strony to wejście też w kino akcji. Ja tutaj mam niespodziankę i dla państwa, i dla ciebie, bo chciałabym przypomnieć głos Liama Neesona i tę powagę, którą w nim słychać, i tę powagę też słychać w Nagiej broni. To będzie właśnie kultowa kwestia ze wspomnianego przez ciebie filmu. If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills. Skills I have acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you. Good luck, odpowiedział złoczyńca. Tak, odpowiedział Liam Neeson w filmie Uprowadzona w tej pierwszej części. Ja sobie przypominam również, dzwoni mi w uszach teraz parodia, bo mnóstwo było parodii także tego, ale pamiętam kiedyś na kanapie w telewizyjnym programie Grahama Nortona, znakomitym talk show, w którym biorą udział gwiazdy, właśnie Seth MacFarlane, chyba właśnie promując 10, przypomnij tytuł. 10 milionów sposobów, jak zginąć na ja specjalnie zachodzie. Zapomniałam tytułu tego filmu. Parodiował tę kwestię głosem Petera Griffina z Głowy Rodziny. I jest to mistrzostwo świata, jeśli chodzi o parodię, ale nie o tym dzisiaj. To skoro już się pojawiło nazwisko Liama Neesona, to zaraz wrócimy być może jeszcze do MacFarlane'a i do Akiwy Schaffera na pewno, ale porozmawiajmy o tym, jak Liam Neeson sprawdza się tutaj. Czy to jest jakieś nowe otwarcie w jego karierze, jak myślisz? No zdecydowanie tak, tak jak Uprowadzona była nowym otwarciem. Film, który, o którym sam Liam Neeson spodziewał się, że będzie jakimś takim B-klasowym akcyjniaczkiem, który prawdopodobnie trafi od razu na rynek DVD. A okazał się mega hitem, bo zarobiło ponad 100 milionów dolarów. Doczekało się kontynuacji. Dwóch kontynuacji, które były równie dużymi hitami, ale znacznie gorsze niestety. No i potem sprawiło, że przez kolejnych kilkanaście lat Liam Neeson grał twardzieli, którzy muszą radzić sobie z różnego rodzaju zagrożeniami, ale sam Neeson teraz mówi w wywiadach, no come on, słuchajcie, już jestem po 70. Dalej będę grał twardzieli, po co? Czas zrobić coś nowego. No i teraz próbuje sił w komedii i wychodzi mu. Zresztą, jak on sam też przypomina, jest aktorem od pół wieku. Tak. Więc naprawdę sprawdził się już w przeróżnych gatunkach filmowych i ma ten particular set of skills, również komediowych. Jak się okazuje, sprawdza się świetnie w Nowej Nagiej Broni. Chociaż jest to może ciutkę inna energia ekranowa niż w przypadku Leslie'ego Nielsena, to jednak efekt jest podobny. Śmiejemy się z Franka Drebina, który potrafi się pakować w najbardziej żenujące sytuacje, ale on jest ciągle zadowolony z siebie, przekonany, że wszystko jest w porządku, idzie ciągle do przodu i tę samą myśl, tę samą ideę miał w sobie jego tatuś, grany przez Leslie'ego Nielsena. Tak. Swojego te same inicjały, LN. To tak. Nie jest przypadek. Frank Drebin Jr. ma zawsze stały dopływ kawy, to trzeba podkreślić, jak również dowiadujemy się z tego filmu, że jest wielbicielem popkultury, seriali. Ma bardzo dużo również opinii na temat bardzo różnych bohaterów i o tym moglibyśmy pewnie w nieskończoność, ale to sobie państwo będą odkrywać lub już odkryli na ekranie. Liamowi Neesonowi w tym filmie partneruje Pamela Anderson. Tak jest. Z jednej strony oczywiście też myślę, że dla wielu widzów będzie zaskoczenie. Ale to jest też piękny powrót. Te piękny... ostatnie lata dla niej. Piękny powrót w zupełnie nowym otwarciu na duży ekran. Ona no się tak, chyba oczywiście jeszcze, przypomnijmy myślę, o Last Showgirl. Tak, no właśnie. Nie spodziewała się być może nawet, że będzie jej dane zaistnieć na dużym ekranie w takich rolach. Tak. Chociaż też, jeżeli sobie gdzieś tam spojrzymy chęć za siebie i w karierę Pameli Anderson, to ona też miała rolę w filmowych parodiach. Mm-hmm. No, w strasznym filmie 3, jeżeli dobrze wystąpiłam. Zresztą u właśnie jednego braci Cukier w parodii Krzyku, więc ona ma ten również set of skills, który sprawia, że potrafi śmiać się z siebie i sprawia, że ludzie chcą śmiać się razem z nią i z jej postacią. I tutaj jest znakomita, no chociażby scena w klubie, kiedy musi improwizować. Pamela Anderson naprawdę, mówiąc kolokwialnie, daje czadu. Tak, to prawda. No i bardzo pięknie jest wykorzystywana pewna niewiadoma w promowaniu tego filmu, w relacji pomiędzy Liamem Neesonem i Pamelą Anderson. To z pewnością ci z państwa, którzy interesują się akurat taką płaszczyzną popkultury, doskonale wiedzą, o czym mówimy, ale my tego wątku nie będziemy kontynuować. Akiva Schaffer, czyli reżyser tego filmu, to jest 1/3 bardzo znanego tria. Myślę, że od tego musimy zacząć, opowiadając o nim. No oczywiście, że tak. Trio nazywa się Lonely Island. Zaczęło swoją przygodę z show biznesem ze sprawą Saturday Night Live. Libero tego tercetu jest Andy Samberg i to on był twarzą w Saturday Night Live. Ściągnął swoich kumpli, żeby razem z nim pisali gagi. Potem występowali w teledyskach, które były w zasadzie parodią hip-hopu. U nich to bardzo często były piosenki, tak. Tak, w których pojawiały się przeróżne gwiazdy. Melodia była zdecydowanie na poważnie, natomiast teksty piosenek, Jack Sparrow, przypomnijmy, I Just Had, tutaj nie użyję tego słowa, bo jest godzina wczesna. Bardzo różne były. I'm on Bold i tak dalej, i tak dalej. Natalie Portman również pojawiła się gościnnie dwa razy. Kilka razy, ale tak, dokładnie. No była niesamowita, więc to były legendy YouTube'a. Kiedy YouTube rozwijał się, jeszcze nie był chyba nawet tym, czym jest dzisiaj, no to oni wykręcali dziesiątki i setki milionów wyświetleń. No i trzeba wspomnieć o jednym filmie, który panowie razem nakręcili, który uwielbiam, który jest w ogóle niedoceniony, nazywa się Popstar, Never Stop, Never Stopping, parodia biografii muzycznych. Tam wydaje mi się, że Justin Bieber był w dużej mierze parodiowany. Panowie grają, wszyscy trzej, razem przyjaciół, którzy założyli hip-hopowy zespół, potem jeden zrobił trochę większą karierę od pozostałych, zespół się rozpadł. Działy się różne rzeczy, ale jednak męska przyjaźń na końcu zwyciężyła. Fantastyczna rzecz. Jak traficie gdzieś na streamingu, to koniecznie nadróbcie. No i zrobił Chipa i Dale'a też, tak. Akiwa Schaffer. Też bardzo dobry film. Też troszkę przemknął, niezauważony. Niesłusznie. Ale tam Andy Samberg w roli głosowej, bo to jest przyjaźń chyba trwalsza niż wszystko, co może się wydarzyć w showbiznesie. I to jest też piękne w tej historii. No i on tutaj reżyseruje. Reżyseruje. Być może pojawia się gdzieś w epizodzie. Nie zobaczyłem go na ekranie, ale on też jest dobrym aktorem. Mm. Świetnie sprawdza się właśnie w takich poważnych, wydawałoby się, rolach, które wbrew pozorom są nabite komizmem. A czy wróżysz tej Nagiej Broni kontynuację? No myślę, że wytwórnia by chciała. Ile zarobił na otwarcie? Gdzieś koło 16-17 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych. Nie był drogi. Myślę, że jest szansa. I wytwórnia na pewno by chciała. No po to też jakby po latach wróciła do tego tytułu. A myślę, że Liam Neeson i Pamela Anderson też by chcieli spotkać się ponownie, więc trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki. W takim razie ja teraz sięgam po jeden z utworów, które w Saturday Night Live trio Lonely Island prezentowało. To będzie ten z Natalie Portman. A potem jeszcze z Łukaszem Muszyńskim, który z nami zostaje, porozmawiamy o premierze tego tygodnia. We're sitting here today with film star Natalie Portman. Hello. So, Natalie, what's a day in the life of Natalie Portman like? Do you really want to know? Please, tell us. I don't sleep, mother off that yak and that Durbin. Doing 120, getting while I'm swerving. Damn, Natalie, you a crazy chick. Yo, shut the up and suck my I'm buzzing dudes' mouths like gushers, motherfucker. Roll up on NBC and smack the out of Jeff Zucker. What you want, Natalie? To drink and fight. What you need, Natalie? To all night. Don't text me when I'm crazy off that airplane glue. Put my foot down your throat till you're in my shoe. Leave you screaming. Pay for my dry cleaning. You, man. It's my name that he's screaming. I'm sorry, Natalie. Are we to believe you condone driving while intoxicated? I never said I was a role model. But what about the kids that look up to you? Do you have a message for them? All the kids looking up to me can suck my It's women, mother Drink till I'm sick Slit your throat And pump nudges down the hall Watch you laugh and cry While I laugh you die And all the dudes You know I'm talking to you We love you, Natalie I wanna you too hey. It's for women hey. It's for now I'll kill your dog for fun So don't push me Wow, Natalie, I'm surprised all this from a Harvard graduate. Well, there's a lot you may not know about me. Really? Such as? When I was in Harvard, I smoked weed every day. I cheated every test and snorted all the yay. I got a deaf posse, you got a bunch of dudes. I'll sit right there on your face and take a Natalie, you are a badass baby. Hell yeah! Cleaning when my gets in your shoe. What? And as for the drug use, well, I can vouch for that. My is scared of you. Oh. Okie doke. Natalie, one final question. If you could steal a smooch from any guy in Hollywood, who would it be? No more questions. Natalie rapuje. No właśnie, ja. tak, pod takim tytułem te utwory Absolwentka są... Absolwentka Harvardu. Tak, zgadza się. Ona i Lonely Island, no i oczywiście tutaj, jeśli chodzi o role głosowe, no to Andy Samberg jej towarzyszył, ale także aktorzy Saturday Night Live, to było przed laty. A my wracamy z Łukaszem Muszyńskim, przypomnę, krytyk filmowy, redaktor naczelny portalu filmy.pl Brzmi do dumnie. Premier dlatego to powtarzam, do premier tego tygodnia, Zniknięcia. To jest film, o którym rozmawialiśmy, zapowiadając letnie premiery i te, z jednej strony myślę sobie, że Naga Broń to jest idealny seans na lato, bo jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, że 85 minut tylko, więc zupełnie niezobowiązująca przygoda kinowa. No a tutaj mamy film, który jest horrorem, który już samym zwiastunem intrygował. Bo od czego zaczyna się ta historia w filmie Zniknięcia? Zaczyna się od tego, że o godzinie 2:17 niemal wszystkie dzieci z jednej klasy w szkole podstawowej znikają. Wybiegają ze swoich domów i ślad po nich znika. Tak? Jeden tylko zostaje. Zostaje tylko jeden. Zaczyna się śledztwo i to śledztwo obserwujemy z różnych punktów widzenia. Z jednej strony jest nauczycielka oskarżana przez rodziców, że ma coś wspólnego z tymi zniknięciami. Z drugiej strony jest ojciec, który jest prześladowany przez wyrzuty sumienia i który zrobi wszystko, aby odnaleźć to dziecko. Jest też chłopiec, jest szkolny psycholog, jest policjant. I to jest bardzo ciekawa narracja, ponieważ trochę tak jak w Magnolii Paula Thomasa Andersona, albo na przykład w piosence Napad na banking Sokoła, Taco Hemingwaya i Oscara z Problemu, obserwujemy tę samą historię z różnych punktów widzenia. Te historie zazębiają się ze sobą. Obserwujemy te same wydarzenia z różnych właśnie punktów widzenia. I jest strasznie. Jest momentami bardzo zabawnie, bo przypomnijmy, że reżyser i scenarzysta Zach Kreger, zanim wszedł w świat horroru, był komikiem. I momentami jest też wzruszająco. I muszę przyznać, uwaga, w tej chwili jest to dla mnie kandydat do filmu roku. No ja jestem nim absolutnie zachwycony. To jest poważna deklaracja. Jest bardzo poważna deklaracja. Ja już dużo się spodziewałem po tym filmie, idąc na niego, bo jeżeli śledzili państwo, śledzą serwisy branżowe, no to mówiło się o tym, że podobno wytwórnie walczyły w ogóle o ten scenariusz. Wygrało Warner Brothers. Że można się spodziewać czegoś naprawdę zadziwiającego. I to wszystko się sprawdziło. No, ten film się sprawdza na tak wielu różnych polach i uważam, że to jest w ogóle najlepsza historia w rodzaju Stephena Kinga, ale nie wymyślona przez Stephena Kinga. Małe miasteczko, tajemnica, jakaś złowieszcza siła, która gdzieś tam krąży na drugim planie, właśnie różne punkty widzenia, bohaterowie prześladowani przez wewnętrzne demony. No fantastyczna rzecz. I tak jak powiedziałem, momentami jest bardzo straszne, a momentami jest też super zabawnie. I fantastyczne aktorstwo. Fantastyczne aktorstwo. Julia Garner, Josh Brolin, Benedict Wong, Austin Abrams, Alden Ehrenreich, znany jako Han Solo z Gwiezdnych Wojen historii. Świetna obsada i każdy tutaj ma rolę, naprawdę fajną rolę do zagrania. To też jest rzadkie w horrorach, kiedy mamy trójwymiarowe postaci, które niekoniecznie muszą być krystaliczne, mają swoje za uszami, ale je lubimy i naprawdę przejmujemy się ich losami. I tutaj kolejna poważna deklaracja. Drodzy państwo, finał tego filmu to jest najbardziej... No nie zdradzaj. Nie zdradzam, co tam się będzie działo. Chodzi mi tylko o moje odczucia. Ostatni raz miałem taki satysfakcjonujący finał filmu, oglądając pewnego razu w Hollywood i to, co Leonardo DiCaprio i Brad Pitt robili w trakcie obrony domu jednego z nich. No to tutaj miałem takie emocje. Na końcu klaskałem. To był pokaz prasowy. Było 5 osób. Pewnie patrzyli się na mnie dziwnie, ale... Ale po było to się, nie tyle pozytywnych emocji, ekscytacji. Po to się właśnie chodzi do kina, żeby przeżyć takie emocje. Rzadko takie, coraz rzadziej takie sytuacje się zdarzają, więc zachęcam, polecam. A Zach Kreger to jest twórca, który sądząc, bo ja akurat tego filmu nie widziałam poprzedniego, ale sądząc z recenzji, akurat z tymi finałami miał problem. Tak, Barbarzyńcy mówiło się, że ten finał jest troszkę już wymęczony, a tutaj naprawdę dowozi do samego końca. Nic, zip, nie zdradzam, ale obiecuję państwu, że będą emocje. Będą wielkie, wielkie emocje. A przypomnijmy, że no Zach Kreger powoli już wyrasta na taką nową gwiazdę horroru. Obok Jordana Peela na przykład, obok Ariego Astera. Złote dziecko kina grozy. Przypomnijmy, że on już we wrześniu rusza ze zdjęciami do nowej adaptacji Resident Evil. Zobaczymy, może w końcu uda mu się zaadaptować tę grę wideo w taki sposób, jak na to zasługuje. Potem zrobił kupę siana. Znowu mówiąc kolokwialnie, ale studio odpowiedzialne za ten film, no chciał go. I podobno tegoroczna laureatka Oscara za rolę w Anorze negocjuje główną rolę kobiecą. To byłoby ciekawe połączenie. Zniknięcia. Od wczoraj w kinach bardzo, bardzo, bardzo gorąco polecamy. Gwarantuję satysfakcję Łukasz Muszyński, ale mówię o tych letnich seansach, bo to jest bardzo specyficzny czas dla kina i bardzo specyficzne premiery. Mamy superbohaterów, mamy komedie, ale mamy też horrory. Bardzo lubimy oglądać horrory latem i Zniknięcia to nie jest jedyny horror na ekranach, bo od tygodnia w kinach także oddają. W reżyserii braci Filipu i to też jest świetny film, któremu też daje bardzo wysoką ocenę. Różnica między Zniknięciami a od do Io jest taka, że Zniknięcia mimo wszystko są filmem bardzo rozrywkowym. Oddaję z kolei, z jednej strony jest horrorem, a z drugiej strony ciężkim jak pięciotonowe kowadło dramatem psychologicznym, filmem o żałobie, o przepracowywaniu straty, o samotności, o traumach. To jest niesamowite, że wyreżyserował go dwóch braci bliźniaków, którzy w ogóle jakby zaczynali karierę od bycia youtuberami, kręcili parodie filmów akcji i horrorów i ich medialne emploi zupełnie nie rymuje się z tym, jakie filmy kręcą. Ponieważ bracia Filipu, miałem zresztą przyjemność zrobić z nimi ostatnio wywiad, wydają się mega pozytywnymi, zakręconymi facetami, a ich filmy są po prostu mega smutne i ciężkie. To jest świetny film. Znakomity naprawdę film z wybitną rolą Sally Hawkins, która tutaj też jakby wychodzi ze swojej szufladki i gra coś na antypodach tego, z czego kojarzymy ją. Czyli odejście z serii o Paddingtonie jej przysłużyło się. Tak. No, to jest rola Oscarowa moim zdaniem. Wiadomo, jak to jest z horrorami. Jeżeli Jordan Peele akurat tego nie kręci, to trudno jest dostać nominację. Ale trzymam za nią kciuki. Więc te dwa filmy znakomite. Przy czym, tak jak mówię, po Oddaję wyjdą państwo naprawdę zasmuceni. To jest naprawdę ciężki, smutny film. Zniknięcia mimo wszystko wzbudzą w was sporo też pozytywnych emocji. Nawet jak na horror. A na co czekasz najbardziej teraz? O rany, na co czekam? Co za trudne pytanie. Na polskie filmy zbliża się jesień, festiwal w Gdyni, dużo premier, Ministranci, chociażby nowy film Piotra Domalewskiego, Chopin, najdroższa polska produkcja od czasów Quo Vadis. No myślę, że będzie dużo dobrego. To na pewno w Gdyni się spotkamy na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Łukasz Muszyński, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Kłaniam się nisko. Złamane zęby bram, sypleniu historię. Podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast. Stłuczone serce dzielnicy wypiją ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co zadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabki. Zniknął ten stary, co chował do Dzięki zespołowi Elsztat przenieśliśmy się do Łodzi. Gdzie jest Katarzyna Tośta? Dzień dobry. Katarzyna Tośta jest w Łodzi. Zgadza się wszystko. Katarzyna Tośta to współorganizatorka Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier, którego 36. edycja we wrześniu, 27-28 września. To będzie bardzo emocjonujący weekend dla fanów komiksu, dla fanów gier. Kasiu, ale zanim o tej edycji 36, której trójka patronuje z dumą, bardzo się z tego cieszę, to chciałabym, żebyś opowiedziała może trochę o tym waszym podejściu do festiwalu teraz, który się zaczynał od takiego konwentu komiksowego, ale rozrósł się do bardzo dużych rozmiarów i to na skalę europejską, wydaje mi się, warto to podkreślić. Co jest dla was teraz sercem tego festiwalu? A czyli dla mnie sercem tego festiwalu zawsze będą komiksy. Od czasu, kiedy przychodziła na ten festiwal, jeszcze nie będąc zaangażowana w jego organizację. I zawsze będzie to komiks, choć faktycznie wokół komiksu jest masę innych odnóg, bardzo silnych, chociażby gry. I to nie tylko gry wideo, ale gry planszowe, gry RPG. Więc tutaj to jest bardzo silne. A to powiązanie jest bardzo, bardzo oczywiste, ponieważ masę twórców jest zaangażowanych w obydwa te media, czy nawet trzy media, jeżeli oddzielnie potraktujemy gry planszowe, więc tutaj mogą się popisać na różnych polach, dokładnie na przykład te same osoby. No to może rzeczywiście wgryźmy się już w program, to co już zdążyliście ogłosić, bo oczywiście jeszcze trzymacie w zanadrzu różne niespodzianki, ale jeśli chodzi o komiksy, kto przyjedzie, z kim będzie można się spotkać na festiwalu w tym roku? Największą gwiazdą będzie Bill Sienkiewicz. Bardzo długo na niego czekaliśmy i prawda jest taka, że przez bardzo wiele lat namawialiśmy Billa Sienkiewicza, żeby przyjechał do Łodzi. Szczęśliwie teraz jest już ta możliwość. Może podpowiem, jak mieliśmy podczas pandemii cybernetyczną edycję festiwalu. Wtedy po raz pierwszy mogliśmy zaprezentować Billa Sienkiewicza, ale jednak to był film, który został przygotowany właśnie na potrzeby naszego festiwalu, który odbywał się wyłącznie w sieci. I faktycznie muszę powiedzieć, że no spotkanie na żywo Billa Sienkiewicza, zobaczenie jak on rysuje, tudzież może bardziej maluje, to będzie wielka sprawa. Przypomnij może proszę dla tych, którzy niekoniecznie nazwisko Sienkiewicz kojarzą z komiksem. Kim jest Bill Sienkiewicz? Bill Sienkiewicz zrewolucjonizował komiks superbohaterski gdzieś tak w połowie lat 80. Tutaj warto podkreślić, że ma gruntowne wykształcenie artystyczne i jego komiksy są po prostu malowane. I to, co on robi z farbą, bo używa do tworzenia komiksów absolutnie wszystkiego, poczynając od bardzo szlachetnych farb i olejnych, i akwareli, ponowsze farby jak akryle, robi kolaże, łączy te farby, robi też właśnie różnego rodzaju wycinanki, wszelkich możliwych technik się trzyma. Poza tym no, niesamowity jest sposób kadrowania w jego komiksach, więc tutaj to była naprawdę duża rewolta. Po tym komiksie z superbohaterskim amerykańskim, który zrobił się taki mocno skostniały, już naprawdę w latach 80. zaczął poważnie zjadać swój własny ogon. No, postać Billa Sienkiewicza zrobiła bardzo dużo. Myślę, że państwo mogą kojarzyć Elektra Assassin, wydaną przez wydawnictwo Egmont. Taki komiks, gdzie naprawdę można zobaczyć, na co stać Billa Sienkiewicza, plus bardzo wiele innych postaci było przez niego przedstawianych w historiach superbohaterskich. I Batman, Green Arrow, Daredevil, no fantastyczna czwórka, to tak po prostu z rękawa mogę rzucić, ale jeżeli państwo widzą na okładce komiksu właśnie nazwisko Billa Sienkiewicza, to naprawdę warto sięgnąć do środka. Ale to nie jedyny gość, chociaż oczywiście to jest bardzo duże nazwisko. Gości będzie więcej. Ja bym chciała, żebyś jeszcze wspomniała o Kumsuk Jendri Kim, o autorce, która przyjeżdża z Korei. Będzie naszą gościnią na festiwalu. No to jest raczej po pierwsze bardzo się cieszymy, że autorów komiksu azjatyckiego możemy prezentować i mam nadzieję, że to będzie już naszą regułą, że co roku będzie jeden gość z Dalekiego Wschodu, bo tutaj bardzo się cieszymy, że możemy przedstawić taką autorkę. Tutaj, co ważne, jest ta autorka rzetelnie, bardzo dobrze wykształcona w Europie, bo studiowała i we Francji, i w Strasburgu. Tak, żeby było ciekawie, studiowała rzeźbę. A później zaczęła tłumaczyć komiksy koreańskie na francuski. Chyba przetłumaczyła około 100 pozycji, więc tego jest naprawdę bardzo dużo. I to ją tknęło, żeby sama zaczęła tworzyć. I to są bardzo mocne tytuły, bo przypomnę, Trawa przedstawia doświadczenie kobiet, które były przymuszane doświadczenia usług seksualnych dla żołnierzy. To jest bardzo gruba pozycja. Jeśli chodzi, w jaki sposób jest przedstawiana wojna, jest naprawdę wyjątkowa i to w komiksie to nie jest takie częste i ten pryzmat kobiecy moim zdaniem jest bardzo, bardzo istotny. Myślę, że bardzo ważne jest spotkanie z nią. Dwoje bardzo ważnych gości. Bill Sienkiewicz, Kum Suk, Gendry Kim. To są na pewno mocne nazwiska tej edycji, ale nie wszyscy. Ja zawsze lubię podpytywać o tych, z którymi będziemy mogli się spotkać, więc może jeszcze co najmniej jedno nazwisko wymienimy z tych, którzy przyjadą do Łodzi. To ja może nie jedno, tylko trzy. Dwa. Dobrze, dwa. Krakowskim targiem. Jeśli chodzi o gości zagranicznych, będzie Sean Murphy, dużo młodszy od Billa Sienkiewicza, też działający w komiksie superbohaterskim, ale ma też kilka swoich innych ciekawych komiksów. Świetny grafik, dobra przeciwwaga do Billa Sienkiewicza, więc ja myślę, że tutaj fani komiksu amerykańskiego naprawdę będą usatysfakcjonowani w tym roku. A jeśli chodzi o Europejczyków, Enrico Marini, Szwajcar włoski, który tworzy taki naprawdę typowo frankofoński komiks, ale z dużą swobodą, ze świetną techniką. Również ma na koncie Batmana, więc tutaj właśnie Batman po prostu we wszelkich odmianach na naszym festiwalu, ale chyba to nie jest jakieś szczególnie dziwne. No i oczywiście będzie bardzo dużo Polaków i będziemy mieć swoje polskie rocznice, bo przypomnę, 30 lat będzie miał Pierz Jerzy i jego autorzy również się pojawią, również 30 lat Likwidator, więc takich mocnych chłopaków będziemy prezentować w tym roku. Oczywiście festiwal to także konkursy, to także rozstrzygnięcia, ale do tego wszystkiego myślę w naszych opowieściach o festiwalu jeszcze w tym roku będziemy wracać. Chciałabym cię zapytać o tę wystawę, która co roku festiwalowi towarzyszy. W Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej była wystawa Grzegorza Rosińskiego, była wystawa Tadeusza Baranowskiego. Jestem pewna, że w tym roku przygotowaliście coś równie wystrzałowego, ale jeszcze nie wiem co, więc jestem ciekawa, czy już możesz coś zdradzić. Mogę coś zdradzić, ponieważ przygotowywania już poszły mocno do przodu. Będzie to wystawa Przemysława Truścińskiego, czyli Trusta. Bardzo mocny przekrój twórczości Przemysława Truścińskiego. Na żadnej z wystaw, która była w Polsce, tudzież za granicą, nie było zaprezentowanych tak wiele prac, tak różnorodnych prac. Więc tutaj zobaczenie tego wszystkiego razem, myślę, że będzie bardzo satysfakcjonujące dla odbiorców. Przygotowujemy też sporo multimediów, ponieważ zawsze na wystawach dużym problemem jest zaprezentowanie szkicowników autorów. To jest ciekawa sprawa, a oczywiście nie możemy dać widzom do przeglądania kartki po kartce, więc teraz właśnie digitalizujemy wiele szkicowników, więc będzie można zobaczyć po prostu, co się w nich kryje. Ja przypomnę dla tych, którzy być może z twórczością Przemysława Truścińskiego się nie spotkali, że to jest ten artysta, który zaprojektował do gry Wiedźmin postać Wiedźmina. I to jest jedno z jego osiągnięć, ale również przeróżne komiksowe, znakomity grafik, rysownik, też gawędziarz, więc myślę, że będzie w Łodzi wiele okazji do rozmów z Przemysławem Truścińskim. Już nie mogę się doczekać tej wystawy. Katarzyna Tośta, współorganizatorka Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, opowiadała o 36. edycji festiwalu na antenie Trójki. Czy już czujecie jakąś gorączkę przedfestiwalową, czy to jeszcze nie jest ten moment? Jeszcze trochę czasu zostało do festiwalu. Zostało, ale ilość formalności, których musimy dopełnić, żeby oddać festiwal w ręce naszych odbiorców w taki sposób, jakbyśmy chcieli. No jeszcze przed nami sporo zmagań. Zawsze właśnie przygotowanie wystawy, tej najważniejszej wystawy festiwalowej, napawa nas pewną nerwowością, bo często jesteśmy w niedoczasie, ale wszystko zamkniemy tak, że po prostu w momencie otwierania festiwalu wszystko będzie świetnie. Wszystko będzie gotowe, nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. No to w tej gorączce, wybacz, z góry zapowiadam, że będziemy wam trochę jeszcze przeszkadzać zaproszeniami do radia. No i bardzo się cieszę, że słuchacze Trójki jako pierwsi mogli usłyszeć, że w tym roku Przemysław Truściński będzie bohaterem tej retrospektywnej wystawy towarzyszącej festiwalowi. Kasiu, bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnych do usłyszenia, oczywiście. Programu. Wszystko, wszędzie, teraz. Trójka na pewno będzie w Łodzi, a u nas to już napisy końcowe. Olga Szućko, Ola Dobieszewska, Katarzyna Borowiecka, dziękujemy. Playlisty w moich mediach społecznościowych państwo znajdą. Do usłyszenia. Up. I turn into a teenage goo-goo.